Что такое liberum veto? Liberum veto у перакладзе з лаціны liberum veto азначае свабода забароны. Гэта права кожнага пасла, дэпутата, супольнага сойму вялікага княства літоўскага і польскага каралеўства выказаць нязгоду з той ці іншай пастановай. І гэта хапала, каб адхіліць яе, нават калі ўсе астатнія дэпутаты прагаласавалі за. У 1589 годзе аднагалоснасць была прызнаная абавязковай умовай прыняцця соймавых пастановаў. А ў 1666 годзе liberum veto пашыралі і на ваяводскія соймікі. Такім чынам, адзін дэпутат мог сарваць працу ўсяго сойму. Дастаткова было крыкнуць «Не дазваляем!» альбо «Пратэстуем!», як паседжанне спынялася, а прынятыя на ім пастановы скасоўваліся. Упершыню такое здарылася ў 1652 годзе. І з таго часу да 1764 года, калі былі ўведзеныя частковыя абмежаванні правоў шляхты, з 55 соймаў было сарвана 48. Значная частка шляхты лічыла liberum veto адным з галоўных сваіх набыткаў, сведчаннем залатой шляхоцкай вольнасці, але на справе яно выкарыстоўвалася магнатамі, каб заблякаваць непажаданыя для іх пастановы. Гэта спрычынялася да ўсталявання ў Рэчы Паспалітай палітычнай анархіі ды сваволі. Выступаючы супраць патрэбных рэформаў, шляхты і магнаты паралізоўвалі дзяржаўную ўладу. Гэтым часта карысталіся суседнія дзяржавы – Расія, Аўстрыя ды Прусія, зацікаўленыя ў аслабленні нашага гаспадарства. Liberum veto канчаткова было зліквідаванае Канстытуцыяй 3 траўня 1791 году. Уладзіслаў Сыцінскі, пасол Упіцкага павету, што на Жамойці, вайшоў у гісторыю тым, што ўпершыню ў 1652 годзе, скарыстаўшы права liberum veto, сарваў сойм. Людзі за гэта яго праклялі, і зямля, паводле падання, вывергла нябожчыка з свайго ўлоння як вырадка чалавечага роду. Высахлае ягонае цела доўга пасля цягалі па корчмах дзеля постраху. Адам Міцкевіч, які спыняўся некалі ў карчме, маляўніча апісаў яго ў вершы «Супынак ва ўпіце». У 1860 годзе мясцовы пробашч пакінуў цела ў касцёле, зрабіўшы для яго спецыяльную шафу.